Ojimo na jug, tamo nam je sve. Put će biti dug i odmorit ćemo se. Ojimo na jug, južni je noj kad. Će biti žut, a stići ćemo nikad, al bar krenimo. U ovom snu